Hii ni Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Kupanda kwa maji ya ziwa Tanganyika kwa kigezo kisichozoeleka kunaonekana katika maeneo ya burudani yaliyoko kando ya ziwa hilo. Wamiliki wa maeneo hao wadai kupata hasara siku hizi na waiomba serikali kuchangia ikipungua ushuru. Wakulima wa kahawa kutoka kijiji Tongwe tarafani na mkoani Bururi wanadai zaidi ya faranga milioni 3 za Burundi. Wanazidai kituo cha kukoboa kahawa kwenye kijiji hicho tangu mwaka jana. Na kukosekana kwa umeme katika shule za ufundi za ngozi kunahatarisha kuchelewa kukamilika kwa programu na hivyo kuhatarisha matokeo katika mtihani ya kitaifa. Kwa hiyo wanafunzi hawawezi kufanya kazi ya vitendo katika hali hiyo. Kwa hayo na mengine, jionge nasi, mitambo inarongozwa na François Akimana, Chando Dio Irakoze na kuletea habari hii. Karibu. Isanganiro. Habari kamili. Karibu ya faili 1300 zilipokelewa na kutendewa kazi na taasisi ya mpatanishi wa Warundi katika kipindi cha Novemba mwaka 2022 hadi Disemba 2023. Maelezo yalitolewa na mpatanishi wa Warundi alipokuwa bungeni Alhamisi hii akiwasilisha ripoti ya mwaka ya taasisi hiyo. Eme Rorantine Kanyana amesema kwamba miongoni mwa faili hizo nyingi ni kuhusu kesi za mahakama ambazo hazikutekelezwa pamoja na migogoro ya ardhi. Hata hivyo amethibitisha kwamba kesi hizo zilifikishwa mahakamani. Na kupanda kwa maji ya ziwa Tanganyika kunaonekana katika maeneo ya burudani yaliyoko kando ya ziwa Tanganyika. Wamiliki wa maeneo hayo wanasikitika kuwa hivi sasa wanafanya kazi kwa hasara kufuatia hali hiyo. Waliozungumza na Radio Isanganiro wanaiomba serikali kutembelea maeneo hayo ili kujionea hali hiyo na kupunguza ushuru wakati huu kunakojiri hali hiyo. Jamari Vyanenge Ndakumana ametembelea mahali hapo. Unapofika kwenye sehemu za burudani kwenye ufukwe, kinachodiririka ni maji ya ziwa Tanganyika ambayo yamepanda kwa kiwango ambacho sio cha kawaida na kuharibu miundombinu inayopatikana kwenye sehemu hizo. Mahala ambapo kuliathirika kulipo pengine ni kwenye ufukwe ambao unatambulika Kalela Beach, Petit Bassam na Zion Beach, ambapo unapofika eneo hilo, mahala ambapo watu wa kupata burudani walipokuwa wakiketi, kumejaa maji na kusababisha kutokuwepo abiria ambao wanaenda kupata burudani kwenye ufukwe. Wamiliki wa eneo hilo tuliohojiana wanaeleza kuwa hali hiyo inawaathiri vilivyo kiuchumi kwa sababu wanaazimishwa kupunguza idadi ya wafanyakazi kutokana na kipato kinachopatikana kwa kiwango finyu na wateja ambao hawahudhurii vilivyo eneo hilo. Wamiliki wa viwanja hivyo vya burudani vinavyopatikana ufukweni wanaitaka serikali kuwatuma wataalamu ambao walibobea katika masuala ya mazingira ili washuhudie hali halisi ya mkasa huyo na waweze kutoa mchango wao wa namna tatizo hilo linavyoweza kupatishiwa suluhisho maridawa. Aidha wanaitaka pia serikali ipunguze kodi na ushuru kwa sababu siku hizi wanaendesha kazi kwa hasara kutokana na jinsi kipato kinapatikana kwa kiwango kidogo, wakati ambapo wanalazimishwa kulipa kodi ya milioni 4 kwa vinywaji kila mwaka na milioni 2 ambazo zinalipwa kwa wale wanaokodi viwanja za jikoni. Aidha kingine wanachoomba serikali ni kuendesha hamasa kwa raia wanaoishi kando na eneo hilo ili waweze kukata mifereji ya kusafirisha maji yaweze kusafirishwa mahala yalipotarajiwa ili yasiendelee kuathiri viwanja hivyo vya burudani. Wamiliki hao wa viwanja vya burudani ufukweni wanaeleza kuwa hali hiyo ya mafuriko yanayoshuhudiwa nyakati hizi kando na ziwa Tanganyika ilianza kuripotiwa mnamo mwanzoni mwa mwaka huu 2024, wakati ambapo walikuwa na mazoea ya kukabiliana na hali hiyo mwezi Machi na Aprili katika mafuriko yaliyokuwa yakijitokeza misimu iliyopita. Asante sana Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Na habari hii inaendelea. Kiwango cha kutumia njia za kupanga uzazi mkoani Changuzo kilishuka kutoka 35% mwaka 2019 hadi 21% mwaka 2023. Gavana wa mkoa wa Changuzo katika mkutano ulioandaliwa na mradi wa Nguriza kuanzia Jumanne hii hadi Jumatano kama majadiliano ya jamii kuhusu uzazi, alilalamika kuhusu hali hiyo ambayo kulingana na yeye inatambulika kupitia mimba za utotoni. Alitoa wito kwa viongozi tawala kuhamasisha raia kuhusu umuhimu wa kuzingatia njia za kupanga uzazi, lakini pia kuwa mifano ya kuigwa. Ni habari ya mwandishi wa Radio Isanganiro mkoani Changuzo, Remo Mudende. Na kwenye ukurasa wa kilimo ni kwamba wakulima wa kahawa wa kijiji Tongwe tarafani Bururi wanalalamika kufuatia deni la zaidi ya faranga milioni 3 za Burundi linalomaliza mwaka mmoja wanazodai kituo cha kukoboa kahawa kwenye kijiji hicho. Prote Ndayegamiye, kiongozi wa kijiji hicho anayefuatilia kwa karibu kesi hiyo, anaomba viongozi tawala ngazi za juu kusimamia swala hilo ili kiongozi wa kituo hicho akamatwe. Gaspar Kanungeko, kiongozi wa kituo hicho, anafahamisha kuwa wakulima hao watapata pesa zao kabla ya mwisho wa mwezi huu. Ni habari iliyotumiwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Bururi, Zenon Zambimana, inasoma studio na mwenzetu Romuald niyo ya vivuzi. Baada ya kufanya ukaguzi wa orodha, Protenda Yegamiye, kiongozi wa kijiji Tondwe, anayefuatilia swala hilo, anasema kuwa aligundua kwamba wakulima hao 44 wanadai kituo hicho cha kukoboa kahawa cha mizigo pesa milioni 3,340,000 sarafu za Burundi kwa kahawa walizouza mwaka jana. Anafichua kuwa uchunguzi wa orodha ulifanyika Septemba mwaka jana, wakati wakulima hao walikuwa wamekuja kupiga kambi mbele ya ofisi ya kiongozi wa kituo hicho kumshinikiza kuwalipa. Hapa kiongozi huyo wa kijiji anabainisha kuwa kiongozi wa kituo alieleza kwamba pesa za wakulima hao zilipotea, lakini kuwa hivi karibuni kuna mali atakayouza ili kuwatendea haki raia hao. Walikubaliana na wakulima kupitia hati na hivyo kuahidi kuwalipa ndani ya wiki mbili, bila hata hivyo kutekeleza. Hadi sasa anatoa ahadi asizotimiza, aendelea kusema bwana Ndayegamiye. Anaomba viongozi kwa ngazi ya juu kuingilia kati raia hao watendewe haki, la sivyo kiongozi huyo wa kituo achukuliwe hatua za kisheria wakimtuhumu kudhulumu raia. Gaspar Kanungeko, kiongozi wa kituo chenyewe, anakiri kuwa na deni la wakulima hao. Anawaahidi kuwapa mauzo yao ifikapo Februari 20, akieleza kuwa alikuwa amepatwa na shida. Asante sana Lomard niyo yabivuze. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kutoka Kayanza tuendelee Bururi, tukizingatia ukurasa huo wa kilimo. Baadhi ya bidhaa za kilimo kama vile mahindi, aina fulani za mchele, maharagu yanayoitwa umukusha yanayovunywa katika msimu wa kilimo cha yashuka bei katika kati ya pesa 300 hadi 500 sokoni Kayanza katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. Kwa upande mwingine, bei ya mbegu za maharagwe ilipanda kwa kiwango sawa katika kipindi hicho. Kiongozi wa idara ya mazingira, kilimo na ufugaji mkoani humo anatoa wito kwa wakulima kutoharibu mavuno, badala yake wauze mavuno ya ziada pekee. Adele Nionsaba anawaomba pia wafanyabiashara wanayopandisha bei ya mbegu za maharagwe kuepuka tabia hiyo. Ripoti ya mwenzetu Patrick Senkiyumva. Tulipopita kwenye soko kuu ya Kayanza, wafanyabiashara wafanya uchuzi wa vyakula walisema kuwa kuna baadhi ya bidhaa hiyo ambayo hupungua bei siku hizi. Wanatoa mfano wa mbegu za mahindi ambazo bei kashuka kutoka kwenye bei 2000 sarafu za Burundi hadi 1700. Wachuuzi hao waeleza pia kuwa kuna na aina ya mchele ambao ukapunguka bei kutoka kwenye bei ya 4200 hadi 3900. Hali ndivyo ilivyo kwa upande mwingine. Wachuuzi wa maharagwe nao wasema kwamba na kuna na baadhi ya maharagwe yaliyopungua bei wiki mbili zilizopita, bei kashuka kutoka 2700 hadi 2400. Wateja wa bidhaa hivyo kwenye soko ya Kayanza wanasema kwamba wanafurahia sana upungufu wa vyakula hivyo. Wanafikiria kwamba bei za vyakula hivyo zimepunguka kwa kuwa mavuno ya msimu wa kilimo se huenda yakawa mazuri. Kiongozi wa idara inayohusika na sekta ya kilimo, ufugaji na ulindaji wa mazingira mkoani Kayanza awataka wakulima kuwa makini wasiuze mavuno ovyo ovyo sokoni na hatimaye siku za mbele njaa ikatawala katika familia zao. Kwa wafanyabiashara ambao hupandisha bei za mbegu za maharagwe za kupandia mashambani, Adelenio Saba anabaini kwamba wataadhibiwa kulingana na sheria. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengimva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Habari za kimataifa. Habari hii inaendelea. Hakuna soko hata moja inayozihusisha na bima. Hayo ni matokeo ya ziara zilizofanywa na wakala wa udhibiti wa bima ARCA tangu mwaka 2021 hadi 2023. Jiribeli Ndaikengurukie, naibu katibu mkuu wa ARCA, anamuomba meneja wa soko kusajilisha soko zote katika mashirika ya bima. Na katika ukurasa wa elimu ni kwamba walimu wa kozi za ufundi kutoka shule mbalimbali za ufundi za mkoani Ngozi wanahofia kuchelewesha kwa mpangilio wa masomo kutokana na ukatika kwa umeme mara kwa mara siku hizi. Walimu hao wanaonyesha kuwa idadi kubwa ya kozi hufanyika kupitia vifaa vinavyotumia umeme. Kwa hiyo wanaliomba shirika la ugavi wa maji na umeme REGIDESO kuharakia swala hilo, wakidai kwamba hali hiyo ina athari kwenye matokeo katika mtihani wa kitaifa ili kuingia katika chuo kikuu. Na baadhi ya wafanyakazi wa shirika hilo la ugavi wa maji na umeme mkoani Ngozi wamezungumzia kuwa hali hiyo inatokana na uhaba wa umeme na kuwa wanagawa umeme unaopatikana. Na madarasa sita pamoja na viti vya kukalia shuleni 1050 vyo viwili vilitolewa na shirika la Ujerumani linaloendeshea kazi mkoani Kirundo kwa ajili ya shule ya msingi ya Gitwe tarafani Bugabira. Hatungimana Isidore, kiongozi wa ofisi ya shirika hilo mkoani Kirundo, anabainisha kuwa mchango huo wa miundombinu pamoja na vifaa kuwa na halama zaidi ya faranga milioni 2,250,000. Mkurugenzi wa shule hii anatoa salamu kwa kazi ya shirika hilo na kusema kwamba matatizo yamepungua kwa kiasi kikubwa, hasa kwa vile wakati huu wataondoa mfumo wa kuhama mara mbili. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Kirundo, Abraham Safari. Na kabla ya kuhitimisha habari hii, tuzingatie ukurasa wa kimataifa. Habari za kimataifa. Raisi wa zamani wa Zambia Edgar Lungu ametoa wito kwa raia kwenye taifa hilo kuitisha uchaguzi wa mapema, akimtuhumu mrithi wake Hakainde Hichilema kwa kushindwa kuongoza nchi. Aidha, Lungu pia anamtuhumu rais Hichilema kwa kushindwa kukabiliana na msambao wa maambukizi ya kipindupindu ambao umesababisha vifo vinavyokaribia watu 600 tangu mwezi Oktoba mwaka jana. Wakati akizungumza na wanahabari, Lungu amewataka wapiga kura kushinikiza kufanyika kwa uchaguzi huo wa urais mapema. Kwa upande wake, msemaji wa serikali Cornelius Mwenetwa ametupilia mbali matamshi ya rais huyo wa zamani akitoa wito wa raia wa Zambia kumpa muda rais wa sasa ili kutekeleza ajenda zake alizotoa wakati wa kampeni. Aidha, serikali imemtuhumu kiongozi huyo wa zamani kwa kuharibu uchumi wa nchi wakati wa kipindi chake cha miaka sita ofisini. Na mwisho kweli wa habari hii, tukushukuru wewe mtu yeyote ambaye ametega sikio habari hii. Tumshukuru pia fundi mitambo François Kimana. Studio ulikuwa unaambatana na Jean de Dieu Irakoze. Kwa heri.